estou buscando unha peciña de música da portuguesa, galega, bueno, afincada en Ourense, María do Ceo. Unha peza de música que, do meu punto de vista, todas vostedes seguro que lles gustará. Titúlase María la Portuguesa. Mentres nos intentamos comunicar con ela, a ver si somos capaces. Pido ya a meu técnico que a poña de fondo, a ver si é posible. Podes marcar, a ver si é posible escoitar esta peza que teño aquí ahora en internet. Mira, dalle así de fondo, a ver si é posible. Sí. Una canción viene que la canta María. Esta, al María de Negra Sombra, que atemos precisamente no... no auditorio, no auditorio de Cornellá. Témola aquí, quizáis son el otro lado do fio telefónico. Vamos a ver si somos capaces de comenzar alguna cosa con ella. Certo, buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Tenemos que darle un poquillo más de voz, que no nos cuida muy bien. Sí, hola. Hola, buenas tardes, María. Buenas tardes. Son Xulio. Muchas gracias por atendernos. Eu estou encantadísimo de que poidamos terte aquí precisamente en Cornellá e este nosa radio, pois que Radio Cornellá, que neste programa de Sempre en Galicia, pois estamos encantados de que poidamos falar contigo un ratiño. Pois máis encantada eu de que poda falar contigo e con todos os ouvintes de pois desta cadena. Bueno, o máis importante é falar de ti, porque bueno, pois non te tiñas prodigado ou a chegarte precisamente a Cataluña para darnos a coñecer o teu traballo inxente que tes aquí. Pois non, a verdade non, excepto en dúas ocasións, xa fai moito deso, anos que viñera, pois unha vez por o percebe de ouro e outra vez que tamén viñera por algo do Xacobeo, pero foi unha, tamén algo para os galegos, sabes, unha convención que houbera de galegos en Cataluña. Sí. Pero así, pois o que cantar un concerto, pois unha hora, non par de auditorios, como foi o de onte na Llagosta, aquí en Cornellá, pois é a primeira vez que sucede, claro. É emocionadísima, imagínate. Un inciso, a actuación de onte seca un fantástica, non? Sí, fantástica, o público entregadísimo, e ademais, bueno, como se foi facendo, cortando, porque entraban autoridades, había que entregar medallas. Sí. Normalmente eso non se sole facer. Sí. Unha vez que actúo, pois fago todo dunha tirada, non? Ajá. Pero saí un escenario a cantar o Alecrim, despois volvín salir, despois fixen máis ou menos tres cuartos de hora e logo hubo que entregar as medallas. Continuei, foi fantástico, porque cando é así corres o risco de que a xente podese acabar cansando, levantando e marchando, non? Non querían que te foras, non querían que te foras. O contrario, nada. E ademais despois a xente toda quería comprar o disco. Sí, sí. Casi nos quedamos, hombre, traíamos suficientes para onte para hoxe, non? Pero levamos un maletín de discos e casi quedou vacío. Estamos falando de cento e pico discos en cada maletín, o sea que imagínate. Sí, sí, sí. Bueno, temos que decir ya Sergio que nos garde un para poder emitir aquí na nosa rede, que por certo, non, xa temos o enchufe suficiente para poder colocalo, posto que Zouma sempre nos envía algunha que outra novidade. Claro. Que este a túa última, por certo, dalle a coñecer a nosos ointes o nome do último teu disco, que xa hai. Sí, que Selme Encantado. Selme Encantado. Sí, Selme, que xa sabes que a palabra Selme é moi galega. É portuguesa tamén. Non é portuguesa, fíxate. Selme é unha palabra que en Portugal non existe. Aí que ven sendo esencia, ven significando o máis intrínseco da dozura dun corazón. Ese é o Selme. Coitas na canción de Lela, tamén fala de Selme, dame Selme do teu corazón, pero non é unha palabra que sexa moi habitual falar dela, non? É o letrista que se chama Armando González López, de Ourense tamén, pois compuso casi a grande maioría dos poemas que van neste Selme Encantado, pois compuxo ela os poemas, e lleu as músicas. Bueno, a verdade é que escoitarte é un placer, pero que convida a todos os ouvintes, a que horas tendes previsto comezar? Pois, aquí isto xa comenzou a 5:00 PM, sí. Eu o meu concerto, que son os bailes e corais e todo isto, non? Sí. Eu teñen previsto que comence o meu sobre entre 8:00 e 8:30. O sea que, rematando o noso programa, despois de das 8 nos podemos achegarnos aí ao auditorio de Cornellá a escoitarte a ti con... Ai, sería fantástico, claro. Encantaría me pues, darte un bico e un abrazo en persoa. Claro que sí, Mari, claro que sí, María. Eu encantadísimo estarei aí ao teu carón. Se podo ser, eu creo que sí que pode, que nos achegaremos. Ainda que non asista a toda a actuación, eu disfrutar da túa presencia. Por certo, qual é o guitarrista que vos acompaña? Pois nesta ocasión, como de hai, bueno, pois creo que como 8 anos, pois o guitarrista é Miguel González, da guitarra española. Na guitarra portuguesa temos a Armindo Fernández, no acordeón a Filipe Pereira. Filipe. Unha banda que vai comigo, que son como irmáns para mí, aparte de meus músicos, vai comigo dende hai, pois eso, 8 anos. Sempre ao meu lado, claro. Unha curiosidade que eu teño que quixera pedirche que me explicaras, qual é o teu cariño máis grande? Por Negra Sombra, por Lela, por Fandiño, por... Cuáles son as que máis te solicitan? Posme nun aprieto, porque Negra Sombra é unha canción que de feito que ontem abrín o programa con ela, unha canción que nunca deixa de estar no meu repertorio. Xunto con Lela, sí. Da igual maneira, non podo deixar de cantar, sexa en Galicia, sexa en Portugal, sexa sí. en México, sexa en Argentina, como vou ir agora sí. a primeiros de decembro. En cualquier lado que vou, hai unhas cancións que forman parte do repertorio e sempre, sempre van comigo, que é pois a Lela, a Negra Sombra, habemos de ir a Viana, Uma Casa Portuguesa, María la Portuguesa, etcétera, son cancións que eu saco novos discos e canto cancións deses novos discos, pero esas outras de atrás sempre teñen que estar no meu repertorio, porque senón a xente grítame desde onde este sentada e pídema. Claro, claro, a eso te dicía, qual é a que máis solicitan? Si é o fado que ti tamén tes predilección por moitos deles, non? Normalmente a xente pídeme, o que máis me pide é a canción portuguesa, é o que máis me sole pedir. Lóxicamente, moitas veces despois de un concerto, se algunha canción fallou dos discos, porque claro, imagínate, eu teño 9 CDs, se me puxera a cantar as cancións dos meus 9 CDs, pero ainda así, despois de unha hora, moitas veces en media, cantando nun estiario, ainda ben xente a dicir, ai, é que botei en falta... Pois non sei, María Soliña, por exemplo, non? Sí. Imagínate, teria que estar cantando aquí unha semana enteira para cantar todo o que teño. Sí, porque ademais o que ti empregas para cantar, por exemplo, o bolero así remedando, ou o bolero daqueles de Chavela Vargas ou aqueles sí. que te temos escoitado de, bueno, sí. pues, por un empeño e un cariño que non todo mundo é capaz de transmitir da maneira que o transmite a ti, non? Sí, onte, por exemplo, foi un día moi especial aquí na Llagosta, pois que emocionei-me moitísimo cantando Pensa en Min, e corrían as bágoas por os ollos, e ás veces pásame, sí. sabes? Sí, sí. Que me, bueno, eu desaparezco no momento que estou, e transformo-me, viaxo dentro de mí mesma, paso a ese estado alfa que ás veces pasan os cantores, e vou detrás dese sentimento, dese lamento que está aí agochado a buscalo e ás veces xógate algunha mala pasada e lóxicamente, pero bueno, eso é unha forma de ser, de cantar e creo que ninguén dá nada se non o tens non o podes dar porque para dar sentimento e ternura e melancolía primeiro tens que telo tú. Senón é imposible. Sí. Eso nos aprende. Claro, claro. Bueno, e esta, aparte de que nos aprenda, quizás esa transmisión de que os galegos tamén percibimos cando ti te chegas a eles, porque traballas moito, ou polo menos cantas moito para os emigrantes, non? Moitísimo. Bueno, xa en Galicia estou permanentemente porque a miña casa, onde eu vivo, onde estou cos meus fillos e como home, pois é en Ourense, sí. entón, de aí viaxo, da toda Galicia, non? Mm. Pero aparte de eso, pois teño feito moitísimos viaxes, pois como foi a Exito, a cantar non só os exicios, senón tamén os emigrantes galegos, que hai bastantes, pois sí, sí. A Roma, a Francia, Arxelia. Como dixo, Arxelia, Argentina, todos esos lados onde vou, pois levo as verbas dos poetas de Galicia e tamén de Portugal. Yo... Son unha cantora galego-portuguesa, non o podo negar. Como dixen onte en Llagosta, pois nacida en galega, nacida no Porto, porque os galegos nacemos onde nos dá gana. Sí, sí, está moi certo, sí, facemos como os bilbaínos, sí, sí. Claro. Eu nací no Porto, digamos que, no, como digo eu, nací no sur da Galicia, porque é como unha prolongación da Galicia, non? Sí. Bueno, a verdade é que moitas persoas máis cualificadas que a min considerante a sucesora de Amalia Rodríguez, tanto no estilo como na interpretación, o sea que nos podemos presumir dunha galega portuguesa ou dunha portuguesa galega que bueno, que nos transmite esas formas de cantar e de facer pois o galego e o portugués casi como irmáns, non? Sí, porque conviven moi ben. Fíxate, o éxito das moitas veces das cancións galegas que eu canto, como pode ser a Camariñas ou Negra Sombra, como dixen antes, ou a Lela, son poemas que, levados ao mundo do fado, con os acompañamentos da guitarra portuguesa, a chorar, cando toca, non, que é un instrumento moi sentido para a melancolía, entón, esa Negra Sombra convirtese en algo moi especial, non? E despois, bueno, cantado con unha voz mezzo-soprano como son eu, con ese lamento e esa alma, pois enriquece moitísimo ese poema ese e outros máis, lóxico. Sí, sí, o de Lela e o 20, o bueno, teño te escoitado pois non somente coa tua banda, sino con outras moitísimas persoas en colaboración, bueno, pois cada vez que se interpreta parece que sea diferente, non? Sí, que é eso. Eu, por exemplo, cando a gravei, pois gravei na con guitarra española, e o autor da Lela, que se chama Miguel de Santiago, o autor da música, ¿no? Xa sabemos que a letra é de poema de Castelao. De Castelao, sí. Pois viñera unha vez en Tui, porque ela é de Tui, este señor, Miguel de Santiago, e viñera a falar comigo a dicirme que él, cando fixo a composición musical, pensou sempre en guitarras, cando estaba pensando nesa Lela, estaba pensando nas guitarras, nese acompañamento, que eu despois terminei por gravar, non? Sí. Que sempre, a verdade, é unha... De feito, se metes en internet, pois Lela, sí. E seguida aparece María do Ceo, como se a canción fose miña, Lela de María do Ceo, cando sí. En realidade eu solamente son unha intérprete. Sí. Pero xa hai veces que de tanto cantar as cousas é como cuando tú dices, ai sí, habemos de ir a Viana da Amália Rodríguez, ou unha casa portuguesa da Amália Rodríguez, cuando non ten nada a ver, non, nin é autora, no. Nin é compositora, pero sí intérprete de centros, sean de concertos, de moitísimos anos nos esteares a cantar sempre as mesmas cancións, que chega un momento que a xente pensa que son túas, que forman parte de ti, non? E con Lela pasa eso. Claro. Claro, e ademais, bueno, a forma de transmitir que tes ti non é precisamente, non, o sea, ten moitísima diferencia con outras persoas que o fan, non? Que bueno, a todos teñen o seu carácter particular, pero o teu, sí. Pois parece que teña, non somente é unha transmisión de saudade, máis que de, sí. Máis de saudade, máis que de sentimento, non? Eu creo que, pois, o que falábamos antes, é a sencillez, a ternura, a melancolía, a ser unha persona moi sincera, moi aberta, non ter vergoña, pois eso, de que de repente se escape unha bagua por o ollo abaixo, porque é moi normal, porque os sentimentos tes que afloralos. Entón, cando tú todo eso reprimes, non podes ser verdadeiramente... non estás a facer algo bon cando reprimes todo eso. Eu non o reprimo para nada. Teño grande sorte na vida de que non me afecte nas cordas vocais todo eso, porque podía poseme un nudo aí e non dar ni siquiera cantado. Claro, pois moi, moi por o contrario, quizás a voz ainda se convirte nunha voz moito máis bonita, moito máis agradable. E eso o público sente. Tamén che digo, son unha cantora de directos. Eu, se o día que consiga facer nun disco todo o que podo transmitir nun directo, pois xa, entonces xa podo morrer porque xa conseguí o que quería. Carai, que ilusión se comprobar que tamén ti, bueno, pois transmites non somente o que queres, senón tamén que ao mesmo tempo interprétalo directamente para que a xente poida disfrutar contigo. Bueno, sí. A verdade é que ao mellor estoute a destorbar, tiñas que prepararte. Non, para nada, como bueno, me vas a destorbar, ao pues, contrario. Pois pues, para nós non somente se parece, sino que ademais é unha primicia, posto que coido que somos das primeiras radios que somos capaces de comentar contigo e falar contigo, pois en directo, para que todos os ointes poidan achegarse aí ás 8:30 e escoitarte. Claro, ¿no? Claro, encantaríame. Claro que sí, eu coido que sí, que estaremos encantadísimos de saudarte, de escoitarte e de coller o disco Celme encantado que acabas de publicar. Por certo, cuáles son os proxectos vindeiros? Que xa nos falaches algo, de que vas a atravesar o Atlántico, pero alguna cousa máis? Bueno, pues mira, nada máis chegar a cidade de Ourense, que será o luns. Bueno, ainda que viaxarei mañá, pero o luns xa teño que cantar, que me chamaron esta mañá, que falleceu unha persona moi importante en Lalín. Bueno, chamaronme para ir a cantar. Pois eso, a Negra Sombra, a Lela e algún outra canción máis a seu funeral. Uh-huh. Llevo que unha das cousas que teño que facer nada máis chegar. Despois teño que cantar dous concertos en un no teatro principal de Ourense e outro no auditorio, por diferentes cousas tamén, que teñen a ver tamén pois coas asociacións veciñais. E logo, pois, o 27, temos que coller o avión e ir a Argentina, donde teño unha xira de 10 días, bueno, donde vou a repetir que xa fun, eu voltarei. E logo, de regreso, pois, facer os concertos de panxoliñas e villancicos que fago no, por as igrexas, por as localidades de diferentes povos de Galicia, donde ademais para min é un prazer porque me encanta cantar. Puxe, non hai moita xente que cante panxoliñas no Nadal, non é? Claro que non, claro que non. E nós comenzamos pois case ao 20 de, digamos, de decembro e rematamos en Reis. É algo moi bonito onde poden ir os pais cos seus fillos e bueno, é unha forma de compartir e que queda moi ben, moi ben. Para escoitar pois aquelas panxoliñas de toda a vida, toca o pandeiro Manuel, por entre as silveiras, sabes, un Noite de Paz, estas cousas. Sí, sí, que ademais hai unha en internet o que se queira poñer seguro que atopará unha páxina especial nada máis que de panxoliñas precisamente de María do Ceo. Sí, eu se alguén se quede poñer en contacto conmigo, pois é www.mariadoceo.com. Uh-huh. É a miña páxina web e despois correo electrónico é info@mariadoceo.com. Ou mariadoceo@mariadoceo.com. Eu respondo a todos os correos que me envíen, excepto que se algún correo para me insultar, que nunca pasou, pero a eso sí que non me respondería. Solo faltaría que eso fixeran precisamente. No, nunca na vida pasou, pero bueno. Eu respondo a todos os correos que me envíen e bueno, se alguén tamén está interesado en algún, a través, porque nós a través da páxina web vendemos moitos discos. Sí. Se alguén está interesado, pois tamén se lle envía contra reembolso e... Nos disfrutamos coa túa interpretación, coas túas cancións, porque moitísimas veces as pinchamos aquí na nosa humilde radio, nestas dúas oriñas de radio que facemos para todos os galegos que nos escoitan. Bueno, de feito, mira, agora de fondo está nos poñendo o noso técnico precisamente a de Lela. A Lela. Sí, que por tanto algunhas persoas comparan con Dulce Pontes, pero é outro xeito de explicarla. Sí, é outra cousa. Sí. Bueno, máis cousas que che quería comentar. Aparte de que ti es que contestes a todas as persoas, eu teño, a mí un paxariño díxeme que algunhas composicións poéticas tamén faz. Para cando o libriño ese? Bueno, eu fago composicións musicais máis que poetas, porque de feito este último disco son composicións musicais o que eu máis fixen. Pero composicións poéticas xa me gustaría, pero non son capaz, porque aí sí que para facer eso ainda tens que te desnudar todavía moito máis. Sí. E ainda non estou capacitada, non estou nese momento ainda de madurez como para abrir o meu corazón e porme a escribir os meus sentimentos. Quizáis, non sei, máis adiante. Por agora ainda non. Así que se paxariño equivocouse. Bueno, eu sei que as túas composicións, non sei, eu sei que existen, que as apuntas e tal, pero que, bueno, eu quería saber si al mellor pois tiñas a intención de publicala, de facer un libriño, non? Pero claro, como hai moitas persoas claro. Que tamén o fan, pero bueno, claro. Si eso ainda non está previsto, pois agardaremos, pero que considero que sí, que bueno, pois que moitas das túas creacións merecerían estar nun libriño recollidas. Seguro, bueno. Bueno, vos pues, porque me queredes. No, pero gustaríanos polo menos disfrutar da súa lectura, ao mellor. Bueno, imos a máis. Aparte de estas novidades que nos deches, de que toda a xente que queira comunicarse contigo pode entrar aí en internet e escoitarte, e ademais podente felicitar mediante o correo electrónico que te dixeches tamén, bueno, é que saiban que, bueno, que os teus discos son moitísimos, non? Que nada menos que 9, non? 9, sí, 9, porque bueno, hai de todo, hai discos só de fado, hai discos de música popular, pois como este que che dixen agora de Panxoliñas. Logo, no disco anterior, No Bico un Cantar, que son poemas todos en galego, pois desde Ferrín, Méndez Ferrín, hasta Corros Enríquez, pasando por José Emilio Ferreiro, etc. E logo este outro último CD, sí. Donde, bueno, eu gustaríame moito falar un pouco deste traballo, porque é un traballo moi, moi ben elaborado, porque está traducido a 3 linguas o libreto, é un disco libro, o Celme Encantado, non? O que sí. Estou a referir en bueno, un pues, libro. Pues agora aproveitamos a ocasión, falanos todo o que poidas del, porque sí, a xente pues, mira, é un disco libro de 54 páxinas, con todas as letras, a biografía, lóxicamente. Estamos a falar de cancións pois como espera un segundiño porque agora de cabeza íbaseme a cabeza. Sí, estamos sí. A falar de cancións Adivinanza, como Amor Imposible. Eso, non me leves o Badal de Berenguela, o Badal da Berenguela, que foi unha canción feita sí. para o ano santo xacobeo. E o propio nome de Celme Encantado, que o de Celme Encantado. Que fala da mestura do mar e co río, da mestura do poema e da canción, da mestura do carballo e a hedra, como cando se xuntan. Pois temos a Ramón Cabanillas en cinco poemas, temos a Armando González López na maioría deles, temos esta Alfonsina e o mar, que foi unha maneira de lle facer unha homenaxe a recentemente fallecida Mercedes Sosa. Sí. Non podemos lembrar, deixar de lembrar a todos os ouvintes que o himno galego foi para min pois un reto tamén gravalo, cantalo e metelo neste formato moi sinxelo, con unha guitarra e con unha pouquiña de percusión e pouco máis, porque debería de ir así. É un himno para que a xente o aprenda, o coñeza. Claro. Moitas veces nos actos, incluso os propios políticos poñense a cantar o himno galego a maioría das veces moven os labios pero non saben o himno. Non é certo, é así. Entón, pois, esta é unha maneira de que se aprenda. Ás veces as cousas, véndoas, pois, véndoas no libreto, podense aprender. Está cantada toda enteira, tal cual. Non tal cual é o poema, que o poema de Pondal é tres follas máis, pero tal cual é o himno, con estas dúas, estes dous versos que normalmente a xente só coñece un, o outro non se coñecía, claro. Como remate. Como te digo, hai cancións como Leve polo Ceu, que fala, o letrista lembrábase todos os días do seu pai, pero un Nadal colle o seu bolígrafo e ponse a lembrar a seu pai fallecido hai anos. Sí, sí. Que podía ser o pai de cualquera un de nós, sabes? Sí, sí. Ou veño de lonxe, como ás veces pasa a moitos emigrantes que saen da súa terra, pasan anos e cando regresan veñen a morrer máis que a disfrutar de todo o que traballaron e o que fixeron, ¿no? En fin, gustaríame moito que se ves por aquí, por suposto que te levarás un para ti e outro para a emisora. Sí, María, sí que intentaremos facelo. É a verdade que, bueno, de fondo, ahora acabamos de poñer precisamente o Badal de Berenguer. O Badal, sí. Este Badal, ademais, está tocado no piano por Cristina Pato, a grande gaiteira Cristina Pato, que é buísima como gaiteira, sí, sí, pero como pianista para min é formidable. Sí, sí, sí. Non moi coñecida no piano, e sin embargo é un artista en todo o que fai, porque é unha bellísima persona. Sí, nos... e quixo tocar comigo dúas cancións, unha Badal da Berenguela e Na cabeciña no hombro, unha canción popular de Brasil. Sí. E creo que o resultado é bonito. Sí que bonito, é precioso. Ademais, Cristina, nos tamén admirámola moito e querémola moito porque precisamente regalounos a sintonía de emisión da nosa radio, a primeira música que poñemos cada vez que facemos o programa é precisamente esa de Tolemia que nos dixo que podíamos empregala cada vez que nos empezamos o programa. Mira que ben. E bueno, é unha feitiña, sí. Cristina é algo espectacular. Sí. Como eu hai moitos anos que a coñezo, porque eu coñecí a Cristina cando estaba en Coral de Ruada, que estuve en 12 anos. Sabes que é unha coral moi, moi centenaria, importante. Sí. De Ourense, ali estábamos as dúas. Eu, por suposto, a Cristina levo uns cuantos anos, incluso Cristina podía ser miña filla, e collínlle pois ese cariño que se colle, non, esa protección, que ao estar contigo, que íbamos aos viaxes, desde entón pois sempre tivemos unha grande amizade as dúas, para colaborar nestas cousas, pois xa te digo, foi chamala e ela encantadísima. Sí, unha colaboradora extraordinaria, unha rapaza nova, sinxela, moi asequible, moi acepta. Sí, sí, é dicir, sí, que chamamos en cualquier momento e ela acepta. E ademais, claro, e ademais digo unha cousa, non descartamos, temos un proxecto hai anos aí para cantar cancións de amor as dúas. Ajá. Que sería algo moi moi grande, porque ela ao piano e eu pois cantando estas cancións que se poden ser boleros, poden ser fados, sí. Pero teñen que ser cancións de amor. Ajá. Entonces pode ser o amor por dúas mulleres, que iso tamén levaría un pouco aquel, sabes, aquela cousa así como un contrasentido, bueno. Que iso ao mesmo tempo é bonito e deixas así quedar no aire, non sei, a ver, é un proxecto que temos aí, vamos a ver. O gallá, nos estaremos encantados de poder transmitírselo a toda a xente cada vez que cualquier cousa de ideada por los creadores como sodes vos, pois sea a nosa pequena capacidade de poder transmitilo e poder darlo a conhecer a todos os que nos escoitan. Eu encantadísimo de que poidades levar adiante, o gallá, que nos poidamos disfrutar coas vosas creacións. María, que disfrutes da compaña de todos os galegos que seguro que te están a agardar aquí para poder escoitarte, e que, bueno, pois o cariño que te transmitan pois tamén sexa pois algo de aliciente para que ti continues traballando desa forma que traballas. Oye, pois moitísimas gracias a ti, gracias ao teu programa. Bueno, dende aí quero dicir que, inda que creo que está xa bastante cheo, senón a tope xa o auditorio, sí, sí. Pois hubo algún rezagado que está escoitando a emisora, pois que se lembre que a partir das 8 cantarei eu para todos os galegos, pero non só para os galegos, tamén para, pois, se hai algún portugués por aí, e como non, lóxicamente, para os catalás, que cando nos falamos ou cantamos unha lingua de Portugal, pois hai unha similitude entre o idioma catalán e o idioma portugués, así como unha semellanza, ás veces, sabes? Sería moi bonito que se chegaran aquí ao auditorio para durante unha horiña poder irnos todos a viaxar a Lisboa, ao Bairro Alto, para escoitar uns fadiños. Bueno, despedimoste coa primeira peza do teu disco, concretamente Adivinhanza. Desexamoste moitísimo éxito, que seguro que o tes, e eu chegaremonos aí a darche un bico e desexarte moitísimos froitos e éxitos. Pues moitísimas gracias para ti tamén e para o teu programa. Éxitos e moitos bicos a todos. Graciñas, María, disculpa por estarte molestando tanto rato. Nada, é molestar, ao contrario, moitas gracias. Meña, ata outro momento. Adiós. Ata outro momento, adeus. O que non di cando os beizos engrosan nos bicos tolos, cando os sentidos mentes ora de si, cando a paixón desborda no desconsolo, cando tempo es morante rumbo a funir, cando unha baba es soldra Deus foi en coro, cando o sorriso aberte se o aspi, cando é que os sonhos voan perante o cosmos e o corpo frota inerte trota licuando todo o se xuntar non sei mudo é feliz que febre refiro aí que Radio Cornellà 104.6 FM.